أن للكلمة لها قدر عظيم في دين الله عز وجل. فبكلمة واحد فبكلمة واحدة يدخل الإنسان في دين الله، وبكلمة يخرج من دين الله، وبكلمة تشيء الروح المحبة بين الناس، وبكلمة تشتعل الحروب بين الشعوب، وبكلمة يستحل الرجل فرج امرأة، وبكلمة يحرم عليه فرجها، وبكلمة يهوي بها في جهنم، فبكلمة يرفع الدرجات في الجنة. ومن أجل ذلك يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. موكيتي الله سنو خطبتي موي احفظ لسانك موي تيل سلامي تولو نانيو وقت وو خامني كومو مونا دون سي نون ورناي خول لامينيم بي لان لا سي генي نдах وقت يي ني تولو لامينيي دنج كو بويال كو نيك لو نيه رك nga wax ci politiciens ni tu diine yi lepp xéer bu nek korel bu nek suñ ubé radio yi télévision yi journaux yi ben borom xam xam daf ñu wax demb mu neñu bur bu nek dafa am ay njabar kat mu ne yeen seen njabar kat rew moy journaliste yi lu leen neex ñu wax lu leen neex ñu bind waye tamit nit ñi lu leen neex ñu wax ku nek boyal salam miñ te mbokk yi baat benn baat baat dafa am importance ci yalla subhanahu wa ta'ala baat motax balang koy wax xolal li ngay wax fa bi kalimatin wahid yadkhulu al insan fi dinillah ci benn baat ci la doomu adama di dugg ci diine kenn ci ñun mënul dugg ci diine lu dul mu jaar ci baat bobu waye wa bi kalimatin yakhruju min dinillah ci benn baat ci la nit di genn ci diine wala qad qalu kalimatal kufri bismi benn baat benn baat lañ wax yalla mu ne wa kafaru ba'da imanihim weddi nañ yalla ginaaw bañu gëmé weddi nañ yalla benn baat lañ wax ñun ñaata bis bu nekk luñuy wax ci ay baat ñaata dafa am benn borom xam xam bu gënd yowmal qiyam jot ñukoy atté mom ci bopam ñu ne ko xam nga lu nga def mu ne dedet ñu ne ko da doon taw taw bi for nga ni ndox mi bari na nit ñi dañ loru yalla dalay atté yalla mo xam wala yow ya xam est ce xam nga lu tax yalla di taw ndoxam ba nga nan ndox mi bari na xolal ñun ngelaw tay bi rek ñaata ci ñun tay ñoo xey naan wu ni critiquer ngelaw li ñaata ci ñun tay ñaata ci ñun ñoy xey di xass jamono di xass adina te yenenti bi waxon na ne la tasubbu dahr bu len wax ak jamono bu len ko xass man la du jamono ngelaw li est ce mo indi bopam est ce taw bi moy wacce bopam est ce jant bi moy tangal bopam est ce sedd bi moy seddal bopam ñoo ñep ay jaam lañ dañ leen di wax def leen ñu def jant bi dañ nan ko tangal mu tang ngelaw li yalla dinaan ko riddil sedd bi yalla dinaan ko demal kon mbokk yi ci benn baat ci la nit di duggé ci diiné ci benn baat ci la nit di génné ci l'islam kon nañu xol lu ñuy wax ikhwatal iman wa bi kalimatin tashi'u ruhu al mahabba bayna an-nas ci benn baat ci la ñepp di bëggante benn baat bo wax ñepp bëggante benn baat rek julit mën na ko wax, doomu aadama mën na ko wax, am mbindeef mën na ko wax, ñëpp daal di bëggante benn baat. Waaye wa bi kalimatin tastailu lxuruub bayna suub, benn baat mun nga ko wax rek, baat boobu mu tal aduna, mu indi guerre civile ci dëkk. Waxuma la mu indi guerre civile ci dëkk, waaye mu indi guerre mondiale benn baat. Lool moo tax borom xam-xam yi ne gémmiñ yàlla utal ko ay kubéer làmmiñ. Ñu ne iza ma aradta nutqa fantiq bi hikmatin ma taqulu ya qawm wa zin ma taqulu ya qawm. Da nga peese balaa ngay wax, xalaataata li ma bugg a wax lan la. Yóbbu ko ci xel mi mu xalaat, nga yóbbu ko ci xol bi nga dog ko indi ci làmmiñ bi. Balaa tuñ yi di ngaang, bëñ yi di deñ, tuñ yi ngaang di génn, dina fekk xel xalaat na ne lii di bëgg a génn lan la, day defar wala day yàq. Tey ñun ñooy baaxal ñooy bonal, ku la neex dafa baax, ku la neex dafa bon. Ata waaji bu ngeen bokkee jàkk comme neexu la rek ku bon la. Yenn saay sax nga ni ki pas-pasam wérul, yenn saay sax nga wax ko loo xam ne yàlla subhanahu wa taala moo ko yeyoo. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabina ghafura. Iman yàlla rek moo ko xam, rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, foofu yàlla moo koy contrôlé. Yàlla mooy contrôlé iman, kenn yoru ko. Kon nañuy xool lu ñuy wax benn baat. Fa bi kalimatin yastahilu rajulu farjamra, benn baat la nit di wax rek ndaw si ko araamoon dagan ci moom. Benn baat may ma ko, ñu ne may nañ la ko, dagan na ci yow. Waaw, mbooloom julli ñu teew na, ay wayjuram teew nañ, may ma ko, may nañ la ko, dagan na. Li araamoon yëpp dagan na. Benn baat jigéen ji araamoon ci yow dagan ci yow. Benn baat jigéen ji daganoon ci yow tey araam ci yow, benn baat fase naa la, araam na ci yow, amatoo droit laal ko. Benn baat. Kon nañuy xool baat buñ ko xeeb. Baat moo defar aduna, mooy defar alaxira. Su kër yi tasee tey lan moo ko tas? Benn baat. Su ànd gi yàqoo lan moo ko yàq? Benn baat. Su mbooloo yi tasee lan moo ko tas? Benn baat. Li defaru baat a ko defar, li yàq baat moo ko yàq. Nañuy xool liñ lay wax, li ñuy wax. Ikhwatal iman fa bi kalimatin yahwi biha fi jahannam, benn baat la nit di def rek, mu wax ko rek yàlla dugal ko jahannama. Benn baat. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy wax sahaaba yi hal yukibu nnaasa ala man ala manaaxirihim, lan la wax? Illa li ajli alsinatihim. Nit ñi ëllëg su leen yàlla buubee di leen dugal jahannama, lan moo ko waral? Mu ne seeni mbuubiti làmmiñ. Sahaaba bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon waxal hadis bi dafa tiit. Yonente bi ne ko sakalat ka ummuka, yàlla na la sa yaay ñàkk. Ha, lépp lu ñuy wax ñu ngi koy enregistré. Mu ne ko am ak indi. Mu ne ko yàlla na la sa yaay ñàkk, xanaa xamoo luy dugal nit ñi safara mooy seen mbuubi ci làmmiñ. Xoola ñun tey ni ñu boyalee sunu làmmiñ ñi. Ku nekk rek lu la neex, fu la neexee, ña la neex nga wax leen, sa yoon nekk ci. Xoola ngay dina ñu benn waaye ne ku ma gis dugg aljanna. Xoola baat boobu nu mu réyee, ku ma gis dugg aljanna. Lu yonente bi ñemewul woon wax. Wala yéen ñi fi ñëw yëpp yàlla baal na leen, yéen ñëpp àjjana ngeen jëm. Xoolal ba jooju nu mu réyee. Wala yéen ñëpp jaratul ngeen di def dara, incha allah alaxira dañ leen réglel lépp. Xoola baat yooyu doomu aadama di ko wax, am fit di ko wax. Lu yonente bi ñemewul woon. Keroog bi sahaba bi ñëwee sallallahu alayhi wa sallam ci kanamam ne ko yonente bi ne ko waxal loo bëgg ma defal la. Mu ne ko as'aluka murafaqatuka fil janna, damaa bëgg a ànd ak yow aljanna. Yonente bi ne ko mënuma loolu. Loo bëgg? Mu ne ànd ak yow aljanna. Ne mënuma ko, laajal leneen. Mu ne ko man loolu rek laa bëgg, bëgguma leneen, bëgguma ay kër. Tey buñ ñu ko waxoon ñun waxal loo bëgg, ko Ablaye Wade waxoon waxal loo bëgg ñu defal la ko. Loo koy wax as'aluka murafaqatuka fil janna, laa la as'aluka kat kat addaar, nangam nangam nangam yëf adduna. Sahaaba bi ko yonente bi waxee loolu la wax. Maa ngi lay ñaan ànd ak yow aljanna. Yonente bi ne ko mënuma ko. Mu ne ko man loolu laa bëgg. Lan la ko wax? Kon a'inni ala nafsika bi kasrati sujud, da ngaa bëgg dugg àjjana. Mu ne waaw. Mu ne kon dimbali ma, dimbali ma ci sa bopp ngay julli lu bari, ngay naafile lu baree bari. A'inni ala nafsika bi kasrati sujud, ibadallah fa bi kalimatin yurfa'u darajatin fil janna ben bat la nit di wax yalla kontane ci mom ba yekati ko ay daraja yu kawé kawé kawé ci bir al janna ben bat muy batu la ilaha illallah doomu adama day dedek yalla won ko ay jalutiya ba yo xamne xamul fum ko jele te yaakaron ne mom day dem safara ñu ne ko xolal li ya ko mom ay jali jal mu ne waaw li fan la ko amé ñu ne ko amna benn bis bi nga nekké ci dundu aduna sa xel dafa dem ci borom bi nga wétal ko tuddu baatu sédé yi moy la ilaha illallah ci la yalla bindalé jogu tiyaba bi ben baat waye xolal lu baat baat yu bax yoy lu mu bëré al khairu kaseer lakin ayyuhal ahbab qalilun fa'iluhu lu bax ak bari mais ñukoy def ñoo neew ci jamono bi lu bax dafa bari mais ñukoy def ñoo tuti lolo tax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam don denk sahaba yi mu ne len ci hadith bo xamne mi ci bukhari ak muslim mu ne len man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ku gëm yalla gëm al akhirah bo dewe di nga dekk taxaw ci kanamu yalla mu ne waxal lu bax so am lu bax lo wax mu ne nopil wax lu bax ken duko tekkel ak nopi falyaqul khairan aw liyasmut waxal lu bax ken nopi moy amo droit wax lenen safan ibadallah imam nawawi neena ci hadith bi mu ne hadith bi leral ne ne yanbaghi an la yatakallam illa iza kana al kalam khairan wa huwa allazi zaharat maslahatuhu nit amul droit di wax fu mu tollu boyal salami di welale li fo tollu ludul bo xame ne ne li ngay wax yiwa ngi ci lu bax la pour xet bi lu bax la pour yow mune wa mata shakka fi zuhuri al maslaha fala yatakallam sa yo xamantene li maslaha amu ci lu bax amatu ci mune ngal la way nopil ndax nga mucc اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعداء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا فإن أعوجت أعوجنا yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena doomu adama bu xeye ceeram yep mbollem ceer yi ci yaram bi ñom ñe dañuy def delegation ñew ba ci gemmiñ daal di tok jakarlo ak lamiñ ne ko lamiñ mu naa ñu ne ko mu ne ko ragalal yalla yow lamiñ la nga ragal yalla ci ñun ndax ñun kat ay membre lañ ci yow so jubé ñu jub so dëngé ñu dëng ragalal yalla ci ñun wallahi deug la mbokk yi doomu adama bu téé lamiñam rek mucc doomu adama bu boyalé lamiñam alku rawati na nak ci waxtu wo xamné waxtu wax lañ toll ku nekk ubi salamiñ ku nekk di wax léla sax ñu wolé ci mbolo l'islam yo xamné da ngay ñew tok fekk yiw amu fa parce que dañuy jëw diw diw diw diw mbokk bi mbokk bi ki ki fanzur ay baka yak fik xolal say sik mu doy la wala fi neenañ so defé ni ben baram ñaata mo ñew ci yow xolal sa loxo ñett ñew na ci yow kon del xol say sik yow unzur fi ay bika yak fik xolal say sik yow bay sik jambri kenn ci ñun kenn ci ñun nekkul ku mat, kenn ci ñun matul. Ko gis rek amna lu mu manké, amna lu muy daagu walé, amna ay mir yu lendem ci mom. Allah subhanahu wa ta'ala do nga mo mat. Waye doomu adama warul yor jikko weñ. Weñ moy def fekk doomu adama sangu ba paré genn ci salle de bain. Diw ba rafet, soté ko parfum ba xéñ, sol yere yu bestak, waye ci tank bi amna benn goum. Weñ bi dina wër ci yaram bi yépp, du tak fenn, fenn dong la soxla ci yaram bi moy fi goum bi nek. Té lolu mo gëna tuuti ci yaram bi. Yaram bi lepp wër, waye weñ bi soxla wuko. Lan la soxla? Goum bi kessé. Té bu fa tagé lu muy def, du tag rek dé. Nawat day tag di gas. Lolu moy nga gis ko xamné. Témèr mo bax ci mom. Témèr mo bax. Ben la manklé ben nga top ci ben bi di gas pourquoi waxo témer yu bax yi tay nak ñun lool moy suñu jikko ñun ñep genn walu gëm waji day dem jakk do ko wax ku bax la do ko wax day jang alcorane ku bax la dafa respecter ay nit dafa fonku jabaram dafa fonku ay domam dafa fonku domu adamay day liggey liggeyam xol yi ñu mbeure do ko wax ay gis nga ko pare day tuk cigare rek wala gis nga ko day war sikim bi rek nga top ki amul iman bis bu nek day war sikim bi gumul yalla ki mushrik la inna lillahi wa inna ilayhi mushrik ku war sikim mushrik lol ban aya la kon nañu xolaat luñuy wax mbok yi ci yalla tabarak wa taala yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena ci hadithu abu hurayra innal abd la yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyanu fiha yanzilu biha ila nari jahannam ab'ad mimma bayna al-mashriq wal maghrib nabi sallallahu alayhi wa sallam neena nit dina wax ben bat yonentimi neena yalla japp ko sembeertal ko ci bir jahannama lu gëna sori digënté asman ak suuf ndax ben bat la wax bu len fatte ci alquran amna ño xam dañ leen waxon kay la ñu xexi ñu ne naaj bi dafa tang yalla mu ne ñi ay yéfer lañ amna ño xamne dañ leen waxon nangam rek ñu rétane yalla ne leen yalla ak yonent ngeen di ré yeen weddi ngeen yalla ginaaw ba ngeen gëmé kon nañuy contrôler suñu bop ay malaaka ño nekk ci suñu mbag tuddu raqib ak atid yalla ne ma yalfidhu min qawlin qawlu la wax de qawlu ben baat ben mo du genn ci sa gemign illa ladayhi raqibun atid ludur raqib ak atid dinañ ko bint ma yalfiz min qawl baat bu rutti gem ñu koy bind may ma manan sax dañ koy bind jox ma sax bind nañ ko e sax bind nañ ko kon war nañ xol suñu bop sa yu demé al-akhirah bokku na ci li ñu yagal ci jara atté moy suñu lamiñ ben way fekke na ben bop ci Allah bop bi di wax ak bopam na luma dal sama lamiñ bi la ba jaangi don ut ñax mu seen lolu xana mënon na jël ñaxam dem ñibi mu départ jëm kër bour ñoo ci buntu bi na dafa am information bu may indi ñu ne ko lan mu na bop buy wax ñu ne ko bour amul sa jot bop du wax dimbali ñu demal mu ne dédé li fo bour yëk ñu wul ko buntu mu dugg ñu ne bour amna kula soxla kula indil xabar mu ne lan la bop buy wax la gis ci Allah bi ñu ne ko xol li ngay wax de bo fi déplacer bour bu ne ba ci Allah budul deug dañ la ray mu ne bismillah ñu takka fas yi bour yek ñu ñow ba yersi mu ne bopam ni ñu ne waw mu ne waw mom la ñu ne ko waxul la da doon wax xamna dafa nopi ah yow ya deg muy wax ñun deguñu ko te waxon nañ la bu ñu jël ci dekk bu ñu indi ci Allah bi mu ne wallahi da doon wax gaay ne ko wallahi ñun degguñu muy wax lan la waxon ko ni deug ray len ma ñu na bismillah yobul len ko ci bayal bi ñu ray ngeen ray ko ñu balé bob bi yobbu ko ñu ñew yew ko dara rasul yekati nañ jaasi pour dag baat bi bob bi ne taxaw len ñu na pourtant waxna deug de ñu taxaw bob bi ne laaj len ko bi mu ñew fekk ma xall bi lan la fekk may wax ñu ne ko wuyul ne dama fekk mu naan luma dal sama lamiñ bi mu ne ko yow lula dal sa lamiñ la yowit mbokk yi nañu set suñu lamiñ اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين Allahumma inna nas'aluka qabla al-mauti shahada. Allahumma inna nas'aluka qabla al-mauti taubatan nasuha. Wa inda al-mauti shahada. Wa ba'da al-mauti jannatan wa na'iman wa mulkan kabira. Allahumma ya hadi ihdina sirat al-mustaqim. Sirat al-lazina an'amta alayhim minan nabiyyina wa siddiqina wa sahda'u wa salihin. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله